ธุดงค์ไปทำไมการปฏิบัติไม่ได้จำกัดความไว้เพียงแค่ได้ไปธุดงค์แต่การธุดงค์เป็นการฝึกตนอย่างหนึ่งให้เกิดความเข้มแข็งเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติภายนอกและสะท้อนย้อนกลับมาเรียนรู้สภาวะธรรมภายในธรรมชาติทั้งนอกและในไม่มีใครจะสามารถหยุดนิ่งไม่มีใครบังอาจสามารถที่จะบังคับไม่ให้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เลยทุกอย่างเมื่อมีเหตุมันก็เกิดเมื่อหมดเหตุมันก็ดับเหตุปัจจัยจึงเป็นลูกโซ่ของการกำเนิดสิ่งทั้งปวงธุดงค์พงป่าสอนให้เรามีสติทุกก้าวย่างที่ก้าวเดินเมื่อใดเผลอสติเผลอใจมีสิทธิ์ลื่นถลายล้มลงได้ทุกเมื่อการสำรวมกายวาจาใจจึงเป็นปัจจัยให้เราไม่เผลอลืมตัวสัตว์น้อยใหญ่กิ่งใหญ่ใบหญ้าป่าสนบนภูผาป่าน้ำลำธารเหวถ้ำโขดหินล้วนทำให้เราต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาป่ามีทั้งสัตว์ที่น่ารักมีทั้งสัตว์ที่ดุร้ายมีทั้งมนุษย์และสิ่งที่เรียกว่าอมนุษย์ความประมาทขาดสติจึงนำไปสู่อันตรายแม้กระทั่งนำไปสู่ความตายในที่สุดธุดงค์ได้ฝึกความอดทนอดทนเป็นตบะความเพียรเผากิเลสอันเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์อดทนเพื่อนำไปให้ถึงจุดหมายปลายทางขาดความอดทนก็เหมือนคนขาดใจเหนื่อยเมื่อยป่วยเจ็บร้อนหนาวหิวกระหายก็ต้องตะเกียกตะกายปีนป่ายไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้จนได้ความเพียรความอดทนจึงทำให้เป็นคนแกร่งเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแองอแงใจสอบเปราะบางธุดงค์ฝึกให้เป็นคนรู้จักให้ความรักให้ความสามัคคีให้ความเข้าใจให้กำลังใจให้ความห่วงใยให้คำแนะนำให้โดยไม่จำเป็นต้องได้อะไรมาเป็นสิ่งตอบแทนให้จากใจสู่ใจให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วเราเคยเป็นผู้ให้ใครในลักษณะนี้บ้างไหมถ้าเราฝึกให้โดยไม่หวังสิ่งใดจากการให้เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ให้เพราะเห็นว่าสมควรจะให้ด้วยใจที่มีเมตตาสุดท้ายคือให้ด้วยใจที่พร้อมจะให้อภัยอดทนการปฏิบัติต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานอดทนต่อความเพียรคือไม่ขี้เกียจขยันเพียรเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมออดทนด้วยศีลอันเป็นความปกติของใจที่ไม่คิดจะเบียดเบียนใครด้วยกายวาจาอดทนด้วยสมาธิอันมีจิตที่ตั้งมั่นไม่ซัดสายจมแช่แน่นิ่งกับสิ่งที่รู้อดทนด้วยปัญญาที่รู้ธรรมตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปจัดแจงแทรกแซงแก้ไขใดๆแต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องอดทนด้วยสติเป็นเบื้องต้นเมื่อใดขาดสติก็ไม่เกิดศีลขาดสติก็ไม่เกิดสมาธิขาดสติก็ไม่เกิดปัญญาส สติจึงจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่โรงแรมหลายดาวโรงแรมจะดีเลิศประเสริฐเพียงใดก็มีไว้เพียงให้พักนอนครั้นยามเหนื่อยอ่อนโขดหินขอนไม้ในถ้ำผาป่าเขาเราก็นอนได้โรงแรมจะเลิศหรูสักปานใดจะห้าดาวที่แวววาวแพรวมีเสน่ห์สุดเท่สักแค่ไหนจะตกแต่งไว้อย่างเลิศหรูหราตระการตาสักเพียงใดเพียงแค่หลับตาสิ่งหรูหราก็พลันอันตรธานหายไปสิ้นท่านว่าจริงไหมเอ่ยใต้ต้นสนบนโขดหินที่ภูผาหลวงเป็นโรงแรมร้อยดาวพันดวงมีโขดหินดินทรายรายล้อมไว้ให้เป็นที่นอนมีขอนไม้ไว้ให้เป็นหมอนหนุนมีท้องฟ้าเป็นมุ้งมีแสงดวงดาวแสงจันทร์เป็นโคมไฟมีลมหนาวคลอเคลียเลียผิวกายอยู่รอบข้างมีช้างบางชนีเลียงผาหมาป่าคอยเป็นเพื่อนและมีลมหายใจคอยเตือนให้มีสติไม่หลงลืมตัววิถีแห่งธรรมชาติสอนธรรมท่านอาจารย์กลาสอนทางพอก้าวย่างเดินดงสู่ธรรมชาติที่ไม่เข้าไปแทรกแซงเป็นทางเดินด้วยจิตที่ตื่นรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่เป็นผู้หลงผู้หลับผู้เศร้าหมองวิถีแห่งธรรมเขาแสดงความไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนไปให้เราได้แลเห็นมันแสดงตัวตนของมันว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่ใครจะไปบังคับบัญชาอะไรได้วิถีแห่งทางเพียงแค่รู้ตามที่มันเป็นรู้ด้วยจิตตื่นรู้ด้วยการไม่เข้าไปก้าวกายรู้ไปแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องไปดัดแปลงจัดแจงแทรกแซงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นเพียงรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางไม่งองแงออดอ้อนอซอค่ำคืนเดือนหงายนอนสบายใต้แสงจันทร์ดื่มกินนอนขับถ่ายล้วนอยู่ใต้แสงจันทร์เป็นบรรยากาศที่สะท้อนให้เห็นแสงธรรมแสงธรรมที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงพระจันทร์มีทั้งข้างขึ้นข้างแรมดาวไม่เคยค้างฟ้าเพราะมันมีทั้งดาวขึ้นและดาวตกมีทั้งดาวพุ่งและดาวร่วงกิ่งไผ่มีทั้งไหวติงและหยุดนิ่งฝนตกผ้าเปียกแต่ฟ้าไม่เคยเปียกแดดส่องฟ้าผ้าแห้งแต่ฟ้าไม่เคยแห้งฟ้าผ่าต้นไม้หักแต่ฟ้าไม่เคยหักเห็นไหมครับสิ่งใดๆเกิดใต้ฟ้าแต่ก็ไม่กระทบกระเทือนถึงฟ้าถ้าหากเราสักแต่ว่ารู้สักว่าดูสักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าดมกลิ่นสักว่าลิ้มรสสักว่ารู้สิ่งกระทบสัมผัสถ้าสักแต่ว่าได้เมื่อใดใจก็ไม่กระเทือนเมื่อไม่กระเทือนถึงใจใจก็ไม่เป็นทุกข์หากกระทบแล้วกระเทือนให้รู้อาการกระเทือนหากกระทบแล้วไม่กระเทือนให้รู้ว่าไม่กระเทือนเมื่อใดกระทบแล้วไม่กระเทือนเมื่อนั้นก็สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองThank you. มีอะไรในชีวิตชีวิตคนเราประกอบด้วยอะไรใครรู้บ้างช่วยตอบทีพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าชีวิตเราประกอบด้วยขันห้าขันห้ามีอะไรบ้างหนอขอบอกไว้แต่เพียงสั้นๆ 1. รูปขันนั่นคือร่างกายเราทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยดินน้ำลมไฟ 2. เวทนาขันนั่นคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้าง 3. สัญญาขันนั่นคือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันนั่นคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตใจให้เป็นไปในกุศลและอกุศล 5. วิญญาณขันนั่นคือธรรมชาติหรือจิตที่รู้อารมณ์ได้ทั้ง6ทางคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจรู้จักขันธ์ 5แล้วมีประโยชน์อะไรประโยชน์คือให้รู้ความจริงว่ารูปนามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงแค่ธรรมชาติที่มี5สิ่ง5อย่างมาประชุมรวมกันเข้าแล้วจึงสมมุติเรียกว่าเป็นเราเป็นเขาแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราไม่มีเขามีเพียงแค่ขันธ์ 5ที่ย่นย่อลงมาแล้วเหลือเพียงแค่รูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นเองรูปธรรมได้แก่รูปขันธ์หรือธรรมชาติที่รู้สึกนึกคิดรู้สีรู้สาอะไรไม่ได้นามธรรมได้แก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์หรือธรรมชาติที่รู้สึกนึกคิดไปในเรื่องราวต่างๆรู้สีรู้สาอะไรได้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้มีสติสัมปชัญญะมาระลึกรู้รูปนามตามความเป็นจริงรู้ด้วยความรู้สึกตัวด้วยความเพียรเรียนรู้อยู่บ่อยๆแล้วปัญญาจะค่อยๆประจักษ์แจ้งให้รู้เห็นความจริงว่ารูปนามนั้นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังสิ่งที่ทนอยู่สภาพเดิมนานๆไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ท่านว่าจริงไหมครับกายใจนี้มีอะไรที่เราบังคับมันได้บ้างความฟุ้งซ่านไม่ได้เชิญมันมามันก็มาความสุขจะรักษาให้มันอยู่กับเรานานๆมันก็ไม่เชื่อความเหงาเศร้าไม่อยากเอาไม่อยากได้มันก็ได้ของดีๆอยากให้มันอยู่มันก็ไม่ยอมอยู่ดูเถอะครับว่าจริงหรือไม่ธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเช่นนี้เองเมื่อใดที่มีการเกิดเมื่อนั้นก็มีการดับหมุนสลับเปลี่ยนแปรไปอยู่ตลอดเวลาความทุกข์เกิดเพราะเราไม่เข้าใจความจริงของชีวิตความทุกข์เกิดเพราะเราหลงผิดว่าเป็นตัวตนความทุกข์เกิดเพราะเรายึดติดว่าเป็นเราของเราทุกข์เพราะอยากให้ได้สมปรารถนาทุกข์เพราะอยากให้ไม่มีการพัดพรากจากคนรักของรักของหวงชีวิตจะไม่ทุกข์หากเราเข้าใจทุกข์รู้ทุกข์ละวางทุกข์ได้เมื่อใดที่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดหมดอยากหมดยึด หมดการปรุงแต่งเมื่อนั้นทุกข์ก็หมดไปเองหากจะถามท่านว่าท่านอายุเท่าไหร่ใครๆก็ตอบได้หากจะถามท่านว่าอายุของท่านเหลืออีกคนละเท่าไหร่ใครๆก็ยากที่จะตอบได้ฉะนั้นชีวิตเหลือเพียงแค่ปลายจมูกที่หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายเท่านั้นเองขึ้นภูก็เพื่อฝึกดูจิตลงภูก็เพื่อฝึกสติรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งชีวิตเราเป็นผู้สร้างเป็นผู้ลิขิตกรรมสิทธิ์อยู่ที่เราเองจะสรรสร้างตกแต่งชีวิตให้เป็นไปในวิถีทางใดย่อมขึ้นอยู่กับใจของท่านเองลืมอะไรก็ลืมเถอะแต่อย่าลืมเนื้อลืมตัวกลัวอะไรก็กลัวเถอะแต่อย่ากลัวที่จะรู้ทุกข์ภัยไร้ก่อเหลียวมองดูยอดไผ่ที่พลิ้วไหวไปกับสายลมโอนเอ็นเบียดเสียดดังอิดอิดเอ็ดเอียดสลับกับเสียงฟู่ของกิ่งใบที่ไล่ลู่ลมดังผสมกลมกลืนปานคลื่นแห่งเสียงดนตรีใต้กอไผ่มีช้างใหญ่ช้างน้อยที่ค่อยๆเกี่ยวกิ่งไผ่ใบอ่อนหักเคี้ยวใส่ปากอย่างน่าอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆนะครับผมเคยลองชิมมาแล้วครอบครัวช้างน้อยนอนใต้กอไผ่สอนให้เราได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนพึ่งพาอาศัยกันต่างเป็นผู้ให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันช้างกินยอดใบไผ่แต่ก็ไม่ได้กินจนหมดทั้งกอเพราะต้นไผ่ยังเป็นที่กำบังพรางตัวให้กับช้างอีกทั้งยังให้ความร่มเงาและความร่มเย็นที่ใดมีช้างป่าคนก็ไม่กล้าเข้าใกล้กอไผ่กอไผ่อาศัยช้างช้างอาศัยกอไผ่ช้างขี้ใส่ต้นไผ่ก็ได้ปุ๋ยต้นไผ่ได้ปุ๋ยลำปล้องก็ใหญ่โตใบก็งามดกปกคลุมซุ้มแผ่กิ่งก้านแตกยอดใบให้ช้างได้นอนหลับปุ๋ยเคี้ยวกลืนกินจนแก้มตุ่ยใต้ต้นตอกอไผ่เช่นกันช้างจะแข็งแรงมีกำลังมากมายสักเพียงใดก็ไม่อาจจะโค่นหักกอไผ่ได้ทั้งกอต้นไผ่หลายต้นเกิดร่วมรวมกันเป็นกอไผ่จึงใหญ่เกินกว่าใครจะหักโค่นไหวแต่ถ้าหากต้นไผ่ต้นใดอยู่โดดเดี่ยวไร้กอก็คงต้องถูกหักงอไม่เหลือให้เห็นแม้แต่ตอไผ่ถ้าเราต่างคนต่างอยู่ไม่ดูแลกันไม่รักไม่สามัคคีกันไว้ในไม่ช้าชีวิตมันก็จะอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายขาดญาติมิตรสหายไว้คอยเตือนขาดหมู่เพื่อนไว้คอยสอนไม่มีใครเอื้ออาทรต้องเดือดร้อนนอนทุกข์ใจตัวคนเดียวโดดเดี่ยวเหมือนตาลไร้ใบยืนเดี่ยวแห้งเหี่ยวตายเมื่อใดถ้าเรารวมใจเป็นหนึ่งก็ยากซึ่งใครจะทำร้ายทำลายได้เช่นกันการเข้าถึงธรรมต้องอาศัยสามัคคีธรรมคือธรรมะหลายอย่างที่ประกอบรวมกันเป็นมรรคสามัคคีอันได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดย่นย่อลงมาเหลือศีลสมาธิปัญญาด้วยอริยสัจธรรมอันประสานประสมกลมกลืนที่หล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นดั่งเสี้ยวคมกล้า แห่งกำลังของสติปัญญาที่ตัดฆ่ากิเลสได้ขาดในฉับพลันแม้อินทรีย์ห้าได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะแก่กล้าตัวใดตัวหนึ่งย่อมไม่ได้ต้องสมดุลเสมอกันพอเหมาะพอเจาะพอสมพอดีจึงจะมีคุณภาพต่อการเจริญธรรมต่อการเข้าถึงธรรมตามลำดับที่ไม่สลับเวียนวนอย่าดูถูกธรรมะตัวใดตัวหนึ่งว่ามีค่าน้อยเพราะทุกสภาวะธรรมล้วนเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันหากดูถูกศีลว่ามีค่าเล็กน้อยโดยไม่ใส่ใจสำรวมระวังก็ยากที่จะเข้าถึงธรรมเพราะศีลเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และเป็นพื้นฐานแห่งการรองรับคุณธรรมชั้นสูงทั้งปวงศีลคือความเป็นปกติของกายวาจาใจอย่าดูถูกสมาธิคือจิตตั้งมั่นถ้าหากขาดจิตที่ตั้งมั่นปัญญาก็เกิดไม่ได้เพราะใจมักไหลหลงเผลอเพลินสัดสายหรือไม่ก็เพ่งบังคับกดข่มเอาไว้จนจิตใจแข็งกระด้างอึดอัดหนักอึ้งไม่เหมาะควรต่อการเจริญปัญญาปัญญานำพาให้เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจกายใจตามความเป็นจริงเพื่อความเบื่อหน่ายคลายจางคลายความเห็นผิดคลายความยึดติดที่ทำให้จิตติดคุกเราจึงต้องทุกข์เพราะขาดความเข้าใจจิตจึงไม่เป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการนั่นเองอกุศลน้อยนิดอย่าคิดทำกุศลน้อยนิดให้คิดทำทำกุศลวันละนิดดีกว่าคิดที่จะทำของฝากจากผู้เขียนหมดสิ้นการดิ้นรนชีวิตเหมือนบทละครที่ต้องร่ายรำทำท่าไปตามบทบาทลีลาของแต่ละคนบางท่านก็ตื่นแต่เช้าเพื่อหุงหาอาหารให้ลูกหลานได้รับประทานก่อนจะไปโรงเรียนบางก็เร่งรีบออกจากบ้านแต่เช้ามืดเพื่อจะได้ไปทำงานให้ทันเวลาบางก็เตรียมเปิดร้านค้าเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีวิตบางท่านก็ตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาออกกำลังกายพอสายๆก็หาซื้อข้าวต้มขนมนมเนยน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกซาลาเปาเอากลับบ้านเพื่อไปรับประทานต่อจากนั้นก็แกะกล่องซองยาหยิบออกมาสัก4-5 เม็ดเพื่อรับประทานหลังอาหารตามหมอสั่งโอ้ชีวิตทำไมมันช่างจำเจซ้ำซากต้องลำบากดูแลเยียวยารักษากายอะไรมากมายขนาดนี้ชีวิตต้องทุกข์ร้อนดิ้นรนไปกับสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบข้างต่างๆนานามากมายขนาดนั้นผู้คนต่างเร่งรีบกันตั้งแต่เช้าจรดเย็นแล้วก็ต้องกระทำกันอย่างนี้ไปตลอดชีวิตจนกว่าจะหมดลมหายใจทุกชีวิตดิ้นรนกันไปโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะหยุดดิ้นบางคนก็บอกว่าชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปแต่ก็ไม่ยักกะเฉลียวใจว่าทำอย่างไรจะได้หมดสิ้นการหยุดดิ้นเสียทีท่านว่าจริงไหมครับเป็นความโชคดีของชาวพุทธที่พระพุทธองค์ ได้ทรงประกาศสัจธรรมแห่งการหยุดดิ้นนั่นคือความสิ้นทุกข์สิ้นความอยากสิ้นการปรุงแต่งสิ้นความเห็นผิดสิ้นความยึดมั่นถือมั่นจนสุดท้ายสิ้นการเกิดนั่นแหละเป็นหนทางสู่ความหยุดดิ้นนับว่าเป็นนาทีทองของชีวิตและเป็นนาทีทองของสังสารวัฏที่ได้พบหนทางคำสอนที่จะทำให้เราออกจากทุกข์ออกจากการเวียนเกิดเวียนตายจะได้ไม่ต้องมาเวียนวกเวียนวนจะได้หลุดพ้นออกจากสังสารวัฏเสียทียังไม่สายยังไม่ช้าเกินไปหากใครสนใจที่จะเรียนรู้ฝึกสติตามรู้ดูกายใจตัวเองตามความเป็นจริงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงจัดแจงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นโดยไม่ต้องรอผลโดนบันดาลจากใครที่ไหนไม่คาดหวังว่าจะหมดกิเลสเมื่อใดไม่คาดหวังว่าจะต้องเก่งก้าวหน้าก้าวไกลกว่าใครในการปฏิบัติธรรมขอเพียงให้มีเจตนามุ่งมั่นและมั่นใจในคำสอนของพระพุทธองค์และพร้อมที่จะเปิดใจน้อมยอมรับด้วยความจริงใจไม่ใช่เพียงแค่จริงจังฟังแล้วเห็นว่าดีก็เลยรีบเร่งปฏิบัติจนอึดอัดขัดเคืองเนื่องด้วยใจไม่เป็นกลางไม่สงบว้าวุ่นวายใจจนเบื่อหน่ายที่จะฝึกหัดปฏิบัติต่อเพราะเอาแต่หวังรอขอให้เกิดผลเร็วๆหากเมื่อใดผลยังไม่บังเกิดกับใจก็เริ่มถลายเตลิดเปิดหนีจากธรรมเลิกแล้วไม่เอาแล้วยากจังเลยนั่นคือเสียงบ่นของคนผิดหวังเพราะไปตั้งความหวังไว้แต่ต้นโดยไม่ได้คิดเฉลียวใจเลยว่าที่มันยากเพราะอยากอยากคือตัณหาอันเป็นสาเหตุทำให้เกิดทุกข์เบื้องหลังแห่งการปฏิบัติเราตั้งความอยากความหวังไว้โดยไม่รู้ตัวว่านั่นแหละคือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ไม่ถึงแก่นธรรมสาเหตุใหญ่ของปัญหาที่พาให้เราเป็นทุกข์ท่านอย่าได้ท้อใจอย่าได้ดูถูกตัวเองว่าเรามันโง่ไม่เก่งไม่ฉลาดอย่าได้ประมาทตัวเองอย่างนั้นแท้ที่จริงการเข้าถึงธรรมมิได้อยู่ที่ความเก่งหรือความฉลาดแต่อยู่ที่ความเข้าใจและฝึกฝนใจทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอจนให้ใจได้ประจักษ์แจ้งสภาวะธรรมอันเป็นรูปธรรมและนามธรรมที่ปรากฏที่กายที่ใจตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นความจริงว่ารูปนามทั้งหลายล้วนเกิดดับเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังสิ่งที่ทนอยู่สภาพเดิมนานๆไม่ได้อนัตตามันไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาและบังคับให้อยู่ในอำนาจของเราไม่ได้เลยเมื่อใดปัญญาตื่นรู้เห็นตามความเป็นจริงได้บ่อยๆจนจิตยอมรับยอมจำนนต่อความจริงของธรรมชาติอันเป็นรูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏที่กายและใจได้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อนั้นจิตอันประกอบด้วยปัญญาจะสลัดคืนกายใจให้กับธรรมชาติโดยไม่ใยดีและไม่อะไรอวรอีกต่อไปจิตก็จะเป็นอิสระจากเครื่องร้อยรัดเครื่องพันธนาการจากสิ่งทั้งปวงเมื่อนั้นความสุขสงบเย็นแห่งสันติสุขก็จะบังเกิดขึ้นกับใจตลอดไปอย่าเพิ่งเชื่อแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธขอให้ท่านลองพิสูจน์ดูแล้วท่านจะเห็นความจริงว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนั้นหากมนุษย์ไม่สามารถฝึกได้และสิ่งใดเกินความสามารถเกินศักยภาพของมนุษย์ที่จะฝึกไหวพระพุทธองค์จะไม่ทรงตรัสสอนเลย การมีสติรู้กายใจไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดแต่ก็มักจะมีผู้คิดหาทางลัดทางด่วนหาทางเร่งดัดแปลงพลิกแปลงรูปแบบต่างๆกันมากมายแต่สุดท้ายก็มักเจอแต่ทางอ้อมทางยาวทางเหงาเศร้าเซ็งเป็นเพราะความอยากความหวังความดิ้นรนจนเกินธรรมชาติธรรมดาโดยลืมนึกไปว่าความเป็นธรรมดารู้ไปอย่างธรรมดาเป็นการรู้ที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดและเข้าถึงหลักถึงแก่นแห่งธรรมชาติอันปราศจากการปรุงแต่งได้แบบลัดตรงสู่ทางสายกลางได้ง่ายที่สุดจงเป็นเพียงผู้เรียนรู้มิใช่เรียนธรรมจงเป็นผู้สังเกตการมิใช่ผู้เข้าไปกระทำการจงยอมรับธรรมชาติทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางเป็นกลางโดยไม่หลงเข้าไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่รู้เป็นกลางโดยไม่หลงเพ่งบังคับกดข่มเอาไว้เป็นกลางโดยใจที่ไร้ความอยากและไม่คาดหวังผลใดๆในการปฏิบัติที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังอันเป็นตัณหาเมื่อใดที่ทุกอย่างได้ความสมดุลลงตัวสิ่งที่ประเสริฐก็จะบังเกิดกับใจให้ท่านได้รู้เองเมื่อนั้นชีวิตของท่านจะไม่ชอกช้ำระกำใจอีกต่อไปขอความสุขสวัสดีแห่งพุทธธรรมจงได้น้อมนำจิตใจของผู้สนใจใฝ่ธรรมทั้งหลายให้ได้พบประสบแสงสว่างทางสดใสใจเบิกบานขอเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะจงเจริญงอกงามไพบูลย์เกิดกับใจของท่านทั้งหลายขอเป็นกำลังใจและพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางก้าวย่างเดินไปกับท่านจนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทางนั่นคือความสิ้นทุกข์ตลอดไปชีวิตเหลือน้อยนิดอย่าได้คิดว่ายังมาไม่ถึงเราธีรยุทธเวชเจริญยิ่ง